الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. سورة بقرة دریم سپارہ 258-259 نمبر آیات 258-259. د دې نمخ کې سبق کې الله قدرتونو بیان شو چې الله د ځمکو او د اسمانونو مالک دی، الله د عرش او د کرسی مالک دی، دا ټول کائنات الله پاک پیدا کړی دی، الله پاک د هغې تدبیر جوړونکی دی. الله مونږ لره د تیارو نه د کفر نه رڼا د ایمان ته بوزي. الله مونږ لره جنت ته او دوزخ ته داخلوونکی ذات دی. دا د الله قدرتونه یو تفصیل بیان شو. اوس چې الله د دومره لویو قدرتونو مالک دی نو بیا عبادت الله وی زما وکړئ د بل چا مه کوئ. خلاصه د سبق نه د نن سبق کې الله پاک دوه درې واقعات د دې دپاره بیانوي چې الله یقیني د عبادت لایق دی، ځکه د ده قدرتونه ډېر عجیبه دي او لوی قدرتونو مالک دی. د هغې دپاره یو دوه درې واقعات الله بیانوي. ابراهیم علیه الصلات والسلام چې کوم بادشاه سره مقابله راغلې وه د هغه نوم و نمرود، نمرود بن کنعان بن قوس بن سام بن نوح. دا د نوح علیه السلام زوی د سام دا د هغه په اولاد کې راغلی. څلور بادشاهان داسې تیر شوي دي چې په ټوله دنیا د هغوی بادشاهي وه. هغې کې دوه مسلمانان دي او دوه کافر. په مسلمانانو کې یو حضرت سلیمان بن داود دی او یو ذوالقرنین. دا دوه مسلمانان تیر شوي دي په ټوله دنیا د دوی حکومت. او دوه کافر تیر شوي دي، یو دا نمرود دی او یو ته بخت نصر وایي. په ټوله دنیا د دوی بادشاهي تېره شوې ده. دوی د خدای پاک لوی سلطنتونه ورکړي. نمرود بت پرست، ټول قوم بت پرست. ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اغوی تا پیغمبر راولے گی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام د توحید عظیم علم بردار او د ماشوموالینا الله په داغه په خټه کې داغه په فطرت کې د توحید عقیده مضبوطه کړې و. نمرود ته چې کله پته ولګېده چې داسې یو نوجوان پیدا شوی دی او هغه زمونږ مخالفت کوي د بوتانو د مونږ معبودان او بیا زما د خدایې منکر دی، ده د خدایې دعوه هم کړې وه او هغه دا وایي چې الله یو ذات ته چې دا ځمکه آسمانونه او دا ټول کائنات یې پیدا کړي ویره وې غواړي. ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام یې راوغوښت. په ټوله دنیا بادشاهي وه، خو عراق دار الخلافه وه، بابل، بابل ښار. ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام ته وایي چې ستا رب څوک؟ رب خو زیمه، هر چا ته روټۍ ورکوم، هر چا ته جامه پیزار ورکوم، دا څه چې کوم په دې دنیا کې وګوره، د ټولې دنیا بادشاه یم، زه یم خدای. او ته وایې ته خدای نه، خدای بل څوک؟ وی ته خدای نه. وی خدای څوک دی؟ وی ربي الذي يحيي ويميت، زما هغه رب دی چې هغه ژوندي کول او مړه کول کوي. مناظره شروع، مباحثه شروع. ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام ته نمرود وایي چې دا کار خو زه هم کولی شم، ژوندي کول او مړه کول خو زه هم کولی شم، دا خو زه ګران کار نه دی. وی څنګه؟ دوه کسه یې راوسته، په یو باندې د مرګ فیصله شوې وه، پانسي کېدو اډر پرې شوی او د یو د رهایۍ حکم شوی. چې کوم د رهایۍ حکم و هغه یې رونیو، هغه یې پانسي کوو، کوم باندې چې د پانسۍ حکم شوی وو هغه یې آزاد کوي. تاسو نظر دا یو مړ کېده، هغه مې ژوندی کړو، دا بل ژوندی کړی، دا مې مړ نه، خو زه هم کولی شم. ابراهیم علیه السلام ذهن ته دا سق دی، وقف دی، دی خو په ژوند او په مرګ باندې نه پوهېږي. ژوندي کول او مړه کول خو دې ته وایي چې یو څیز نشته او ته یې ژوندی کړي، او دی خو څه پاوتو بوتو سر دی. ابراهیم علیه السلام دې اورېږه چې سم دی راځي. وی زما رب خو هغه ذات دی چې دا انور د دې مشرقه راخېږي او په مغرب ته یې غورځوي. که ته دا انور د مشرق د مغرب نه راوخېږي او په مشرق یې ورغورځوي. نمرود پوه شو. علماو لیکلي دي، مفسرینو، چې دا کار خو ده کولی نه شو، نور خو یې نه شو راخېجولې د مغرب نه، نو ملامت. خو بعضې علماو لیکلي دي چې نه، د الله د وحدانیت، د الله د خدایۍ خو دی هم قایل و چې خدای خو شته، زه خو خدای نه یم. ده ته خو پته وه چې ما په دروغه دعوه کړې ده، او دا څومره معبودان زمونږ چې نیولي دي دا خو ټول په دروغه دي. او که زه دا ووایم چې دا نور خو زه د مشرق نه راخېجوم او په مغرب یې غورځوم، ته خپل رب ته دې ووایه، ای ابراهیمه، ته دې خپل رب ته ووایه چې دا نور د دې طرفه راوخېجوم. نو بیا خو دا پیغمبر دی، نو که دا نور د مغربه راوخېجئ، نو زما دا حکمراني ختمېږي. بیا خو به قیامت راځي، دنیا نظام به ختمېږي، نو بادشاهی میږي، حکومت مې ختمېږي، او مجرم یم، الله به مې بیا رانیسي. نو بس خاموشه پاتې شو، ځان یې ملامته کړ، خو خپله بادشاهي چې مې ختمه نه شي. نو خپله ملامتي یې ومنله. نو الله پاک فرمایي دې ځای کې چې زه چاته هدایت وکړم نه هغه کوم، او چې نه کوم نه نه کوم. زه د لویو قدرتونو مالک یم، که ډېر هم څوک د خدایۍ دعوي وکړي او ډېر د بادشاهۍ دعوي وکړي او د طاقت دعوي وکړي، خو الله وایي چې زما بادشاهۍ ته د هغوی بادشاهي نه رسي، زما طاقت ته د هغوی طاقت نه رسي. نو دا عبادت لائق زیم رب زیم زما عبادتو کیا دا بلچا عبادت مکا دا واقع اللہ پاک دلتا مختصرا بیان علم تارا آیات نبور الالذی حق کستا پیغمبر علیہ السلام تا اللہ فرمائی تو تا گورا یعنی دا دمر یقینی واقع دا چی تا گورا دا چی لکتا تا چی خکاری اندازہ دا چی حاج ابراہیم چی جگر قول ابراہیم علیہ السلام سر سی رب بھی تبار در اخبر کی پرت کی وطر جگر قول چی توی چی یو رب دیو زین چی نظر دی بل سو کنش ان آتاہ اللہ الملک چی ورکڑی ودی تا خدای پاک بادشاہی اللہ وطلوی بادشاہی ورکڑی ودی تولی دنیا بادشاہ کری ہے او دا بیام دا اللہ نا انکار کو او خپل ځان ته خدای وي اذ قال ابراهيم تا هغه وخت چې اوه ابراهيم عليه الصلاه والسلام ربي الذي رب زما هغه ذات دی يحيي ويميت چې ژوندي کول کوي او مړه کول کوي قال اوه نمرود انا احيي واميت زم ژوندي کول کوم او مړه کول کوم دا کار خو زه کولی شم او بیا هغه سي وکړه قال ابراهيم نو ابراهيم عليه الصلاه والسلام فان الله فبشك خدای پاک ياتي بالشمس من المشرق راتلك خدای پاک پنور سره د مشرقنا فات بها من المغرب تراتلو کو پدې سره د مغرب تیر مغرب نه راوخه جو زما رب په د مشرق نه راخه جي فبوهت الذي كفر بس ملامتش اغا کس چه کافر دا مجلس پا مخ که ملامتش زکا دا کار خو اغا کولی نشو او کده دی خلاف خبره کولی نو بادشایی ختمی دا نبس خاموش باتشو زانی ملامتش والله اللہ پا لا یهدی القوم الظالمین هدایت نکی قوم ظالمان دیرس تو آیات کی نالنا پا قدرتونو باندی او بلا واقع چی اللہ دا دیر لئے قدرت مالک دی اللہ جوندی کول کئی دا ټول کائنات کی ختم شی اللہ قادر دی پا دیتی دا دوباره را جندی کی دلتا خدای پاک دی او کس واقع بیانی واقع دا چې شوی وا چې کله بنی اسرائیلو د الله نافرمانی شروع کړه بغاوت یې شروع کړه الله وغوښتل چې زه دوی ذلیل کم خوار یې کم معذب یې کم یو بادشاہ پې الله مسلط کړه بختینه سره دا ما اوس مخکې ذکر وکړه چې دو بادشاهانو ته کافرانو ته په ټوله دنیا باندې بادشاهي مېلاو شوې ده یو نمرود چې اوس یې واقعیا تېره شوه او یو دا بختینه سر نو بختینه سر په ټوله دنیا بادشاهي وه نو هغه دا بني اسرائیل کرش کړل مړې کړل ټول ختم یې کړل بیت المقدس یې ولې لوټې لوټې کړل خنزیر یې پکې حلال کړ د دوی مقدس کتاب توهین یې وکړ او دا بیت المقدس ښار یې ټول روان کړ لوټې لوټې کړ دوی یې څه قیدیان کړل څه یې مړه کړل څه یې ذلیل کړل خوار یې څه یې خپل نوکران وګرځول مفسرینو لیکلی دی چې یو کس په هغه لاره تېرېده دلته د سړي نوم نه دی راغلی چې څوک دی او کالذی مر علی قریه دی یو سړی و په هغه لاره تېرېده خو اکثرو مفسرینو دا لیکلی دي چې حضرت عزیر علیه الصلاة والسلام یو پیغمبر دی او هغه په دې لاره تیریده. دا کلی ولیده، دا ښاریه ولیده چې دا ټوله روانه ویجاړه پرته وه، او د خلکو دا اډوکي دي دا چې دی نو داسې راسته پراته وي، دا خلک مړه دي، دا ښار ټول روان دی. د ده زړه ته ذهن ته دا خبره راغله چې د الله پاک په دا عجم دي کوي، د ډېرو لویو قدرت مالک دی، ته به څه طریقې سره په کوم کیفیت پرې راجمع کوي. دا یو زړه ته یو خبره راغله، الله ورته ښایي چې ته وګوره چې زه ستا ته ستا مشاهده وکړم، تا ته وښیم چې زه څنګه جمعي کوونکی ذات. نو په ده باندې مرګ راوست، مړې پاغه دی. او دی چې په کومه سورلۍ باندې سورو خر و، ورسره هغه خر هم نه و، ده سره څه خوراک پروت و، روان و په سفر، په لار روان و، څه ټوخاک څه ورسره و، دی مړ شو، خر یې مړ. سل کاله مړ پروت و، سل کاله پس الله بیا را ژوندی کړ. ورته وی څومره وخت یې تېر کړ دلته؟ نو دې سار کې په دې لار تېرېده، او ماښام د خوبه را پاڅېد. ماښام ته مې کې الله را پاڅه، او نو بیا ده ورته وی خو سار ماښام تقریبا ورځ شپه دا مې تېر کړي. الله ورته وی سل کاله دلته مړ پروت وي، اوس زه تا ته ښیم ستا په زړه کې یو خبره راغلې وه چې الله به دا څنګه را ژوندي کوي. ته مې را ژوندی کړې، سل کاله پس مې را ژوندی کړې. نو چې سل کاله پس را ژوندی کولی شم، نو زر کاله پس هم را ژوندی کولی شم. اوس ګوره، زه تا ته ښیم، مشاهده وکړه. دې خر ته دې ګوره، دا اډوکي رواسته پراته دي، صرف خوره ښکاري. هغه اډوکو ته الله حکم وکړ، هغه را ژوندي شو، وخوځېدل، حرکت پکې راغی، بیا یو بل سره را یوځای شو. د هغه خر غوښې چې په دې خاوره کې زرې زرې شوې او ختمې شوې وې، هغه دې نه روچتې شوې او دې دانچې پورې ولګېدې، او په هغه خر کې الله روح واچو، سې پکې واچو، اواز یې را ژوندي. الله ورته وی، را ژوندي کول کولی شم که نه شم کولی؟ ته مې هم را ژوندی کړې، ستا خر مې تا په خپلو سترګو ولیدو چې را ژوندی مې، او دې خوراک ته دې وګوره، دا ستا توخه چې وه سل کاله کې یو څیز خرابېږي نه، بلکې مې ختم شي بالکل. الله فرمایي ستا دا انجران یا ستا دا خوراک، ستا دا چې څه ورسره و، دا وګوره تازه پراته وي، دا خوراک اوبه چې تا ځان سره راغستل، څومره لوی د قدرتونو مالک یې، را ژوندی کولی شم که نه شم را ژوندی کړم؟ هغه وویل یا الله، بالکل ما ته کلک یقین راغی، یا الله ته چې دی نو په هر څیز باندې قادر ذات یې. نو دا واقعه الله پاک دلته بیان چې د عبادت لایق، چې د مړو کولو د ژوندي کولو دی قادر دی، دی چې دی نو د ځمکو او اسمانونو پیدا کوونکی دی، د غرونو دریابونو پیدا کوونکی، د ټولو کائناتو تدبیر جوړوونکی، د عبادت لایق دقه یو ذات دی، د بل چا عبادت مه کوه. او کلذی، دا او دا عطف دی مخکې آیات باندې. دې مخکې آیات کې مونږ وایو الم تر الی الذی، ومؤقته کې دلته هم دی الم تر الی الذی مر علی قریه، او کلذی، او الم تر، او کلذی آیات نه ګوري هغه کس ته مر علی قریه چې تیرېدلې وکړل په یو کلي باندې، وهی خاویه، او هغه را پرېوتې و، علی عروشها، په چتونو خپلو باندې، یعنی اولی دا چتونه را پروتي او بیا داسې بس خراب شي او روان شي. قال، نو دغه سړي وی انا یحیی هذه الله، څنګه به را ژوندي کوي دې لره خدای پاک، دا به خدای پاک څنګه را ژوندی کوي؟ بعد موتها، پس د مرګ د دینه چې دا هر څه مړه شوي دي، ختم شوي دي، نیست و نابود شوي، دا به خدای پاک څنګه را ژوندی کوي؟ فاماته الله، پس مړ که د لره خدای پاک، مئة عام سل کاله، ثم بعثه، دیر آفاس و دلالا دا جوانده یک قال خدای پاکو تووی کم لبسته سمره موده ده تیر اکلا سمره درنگ ده تیر کدل قال نو عزیر علیه السلام و تووی لبسته یوما او بعض یوم درنگ می تیر که یوار وز او یحس حصه در وزی سار راغلی و اللہ دلتا ملک او دیک او بیا چه دین سل کال پس چی را پاسا و نمازیگر ما خام کی را پاسا نو دو تبی یورز یاد صحیح صدر وز قال خدای پاک تو فرمائی بل لبستا بلکه تا درنگ تیر که مئت عام سل کال تا سل کال دلتا تیر فنزو اگورا الى تعامی که دی خوراک پلتا و شرابی که او دی بوخ پلتا خلق که پا سفر زین زن سر سخوراک واقع ار سخوراک چی و سر و بو و سر وی بتکی کی لم یتسن ندی خراب شوی ترو تازه پرتی اللہ کل کل خپل قدرتونا خی خلق خو قانون نده داد بعض زی که قبر کی خلق سپری یوزه اغی که ترو تازه سری رو کی چزمکی نی خواله دی نیک عمل ای صالحی اللہ خلکو تا او خیی چه او گوره گوره زده سه کولشم دا هر زمانه که اللہ مشاهده کهی دا خلکو خب یا من خلق ذهن بل طرف تلاشی کل سوایو کل سوایو عبرت ناخلی دا غینا که ما نیک عملو که اللہ با مام دا سه سالم و ساجی زما با ملاح حفاظتو کی نمی داز مکا خوڑی شی نمی اور سیزلی شی نمی چه دینو بل مصیبت و تکلیف می ختمو ایس شوک ما تسنی شیوی دا یقین و دا عقیده دا چه مونگا با اوس مونگا وینو دا مشاهده مونکو اللہ مونتا خی دا غصی دی مخی خلکو تم اللہ خود دلوی دا قرآن که دا غیر پارا دا غی واقعاتی ذکر کردی مونتا او دا غی واقعاتو تم ضرورت نیشتا اللہ مونتا مشاهده کی اوسم الله او گو ریزو چه دینو خرابوم نا انسان نا خرابوم چه نیک عمل و صالح دا خوره نشی خوره دا جهنم او رغا نشی سیزل دا اللہ متخی فانظر او گو را الى تعامی که خپل خوراکتا و شرابی که او خپل او بوتا لم یتسن نه چه ندی خراب شوی وانظر او گو را الى حماری که اغا خپل خرد دی خپل سورلی تا دیو گورا چی تپی سوروی داغی حالت تا خو او گورا سنگم روز پروت تا دو کیار سا ختم شوی اسو تا گورا ولی نجعل کا چی اگرزو مونگا تالر آیتا نشانا ستا دا پار دایو نشانا اگرزو او لین ناسی دا پار دا خلق ستا دا پار ما عبرت شی او دا خلق دا پار ما عبرت شی یعنی استادی واقعی لرا ولی نجعل که چه اگر زو مونگ تال را آیتا نشانه لین ناسی دا پار دا خلکو چه تخلکو تا اوه چه اگو اید آفا جیبا ما پخپل استرگو دا سی دیدی ونزو او اگو را ایلال عظام اغا ادوکو تا کیف نم شیزو ها سنگ را جوندی کو مونگ غیل را سم نکسوها لحما بیا ورغن دو وغیتا وخا او قصی اوکلا خدای پاک اغا دوکی را پاسی زل دانچه جوڑا شوا او بیا و تا اغو خرات دا خورینا او اغا و سر یوزه کی دا بدن جوڑ شد خر او بیا پکی اللہ روح واج فلما تبین له هر کل چه واضح شو دتا حقیقت و تخکار شو قال ندعوی اعلم یا اللہ زخف ویخ ان الله على كل شيء قدير چه بشک الله پاک په هر چیز باندې قادر دی په ژوند کولم قادر دی په مړ کولم قادر دی یا الله ته د قدرتونو مالک ما دا خبره ومنل چې یا الله د عبادت لایق یو استاذات دی بل څوک د عبادت لایق نشته کوم د دغې دعوې دپاره چې د مړ کولو او ژوندي کولو مالک هغه الله دی د عبادت لایق هغه الله دې د ډورو لویو قدرتونو مالک دی بیا د حضرت ابراهیم علیه الصلات والسلام یو بله واقعه الله دې بیانوي ابراهیم علیه الصلات والسلام الله ته وفرمایل یا رب العالمین دا مړي ته څنګه جنګ کې هغه وته ویل ستا په دې خبره یقین نشته چې زه به مړي راجمدي کوم؟ هغه ورته وایي یا رب العالمین، ایمان مې شته، یقین مې شته، خو د اطمینان قلبي دپاره. ایمان قلبي مې شته خو اطمینان قلبي دپاره زه غواړم چې ته ماته وښایې، زما مشاهده وکړي چې یاره دا مړي زه داسې راجمدي کوم. الله ورته وایي ډېره ښه ده، ته یو څلور مارغان ونیسه، طریقه به یې دا جوړه، څلور مارغان ونیسه او هغه ذبح کړه، هغه ټول ټوټې ټوټې که قیمې قیمې که سره د وزرو سره د کولمو سره د ټولو اجزاو هغې نه قیمه جوړه کړه، سرونه یې ځان سره ونیسه او بیا هغه قیمه یو څه مخامو غرونو باندې کېده لږه لږه په مختلفو غرونو، بیا ته وګوره یو یو سر لاس کې نیسه راوچتوه، هغې له به هغه خپله جا راځي او هغه به هغې سره یو ځای کېږي. ابراهیم علیه الصلاة والسلام هغسې وکړه، څلور مارغان یې ونیول، هغې قیمې قیمې کړل او سرونه یې ځان سره ونیول او هغې په هغه غرونو باندې کېښوده. یو سر به یې راوچت که لاس کې به یې ونیو، د هغې هغه څومره اجزا چې په مختلفو غرونو پراته به هغه به را روان شو، هغه به راغله رامنډې به یې والې. داسې دلته یو ټکی دلته راځي، الله فرمایي یأتینک سعیا، تا ته په منډه راځي، په ځمکه به را روان وي، که په هوا کې راځي خو تا ته به شک کوي چې یاره دا کېدېږي چې ته بل مارغه راغلي. نه نه، تا ته به راځي، اومقه غوښه به تا ته راځي، هغه اجزا به راغلل، هغه سر سره به ولګېدل، روغ مارغه به ته جوړ شو. بیا به بل بیا بل بیا بل په دې طریقې سره اطمینان قلبي یې د حضرت ابراهیم علیه الصلاة والسلام وکړ. عزتمندو، پیغمبر ته الله یو ډېره عظیمه ډیوټي ورکړې، خو زمونږ دپاره د عامو خلکو دپاره علم هم ډېر، علم یقیني هم ډېر، چې په یو خبره مونږ ته الله علم راکړي، مونږ ته معلومه شي چې داسې ده. لیکن پیغمبر هغه خو دلایل وایي خلکو ته د خپل حقانیت دپاره، نو هغه غواړي چې زما مشاهده وشي، نو هغه ځکه داسې سوال کوي چې یا الله علم یقین خو ما سره شته، یا الله ستا په علم باندې تا چې ما ته کوم را کړی دی په هغې باندې زما کلک ایمان دی، مړي را جمدي کولی شي، یا الله مړه کولی شي، په دې ته قادر یې، خو اطمینان قلبي دپاره، یا الله چې دا زړه مې مطمئن شي چې یقیني په سترګو باندې ووینم چې دغه ته جمدي کول کولی شي. نو دا پیغمبران دغسې سوال کوي، نو ابراهیم علیه الصلاة والسلام هم په دغه شکل د الله نه سوال وکړ. الله پاک ورته اطمینان قلبي دپاره مشاهده وکړه، وی ښودل ورته چې وګوره دغسې جمدي کول، بس هغه یقین راغی، یا الله ته بالکل غالب، ان الله عزیز حکیم، یا الله ته غالب او حکمت والا. نو دې آیاتونو کې، دې آخري آیات کې الله پاک دا غي ذکر کوي. واذ قال ابراهیم، یاد کړه هغه وخت چې اوی ابراهیم علیه الصلاة والسلام، رب اے رب ارینی اوخایا ماته کیف تحیی الموتا، په کوم کیفیت را جندی کې مړي. کیفیت سوال کوي، نور بانه چې به مرګ د په جندی کولو یقین نشته، نه ده الله په ذات مکمل یقین دی، خو یا الله هغه کیفیت پسې څه شکل به قال. الله پاک ورته وفرمایي اولم تؤمن، آیا ستا ایمان نشته، ستا یقین نشته په دې خبره چې زه جندی کول کو؟ قال اوی ورته ابراهیم علیه الصلاة والسلام، بلا شتا، یا الله یقین خو مې شته، ایمان مې شته، ولا